بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأصل الخامس katika msururu wa kutaja misingi ya da'wa salafia mubaraka, tulifikia katika msingi wa tano, al-ihtimamu bis-sunnati an-nabawiyya wal-hirs 'ala al-'amal biha wa ad-da'wati ilayha. Kuwa na ihtimamu na kujishughulisha na kutabikisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na kuwa na pupa ya kutendea kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kulingania watu katika kuzifanyia kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. فإن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. جنب أمبال لنا حق زيد جوية مسلم كجي شغل شنال نكل فواتا كل تندي كازي ni kufuata athar na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo kulitekeleza katika maisha yake na kuishi nalo kwa kadri ya vile atakavyoweza, wala asiwe katika wale ambao akiambiwa jambo fulani ni sunna, badala ya kujibidiisha kulitendea kazi ukamkuta akwambia, kwani wewe ushatekeleza sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ama akiambiwa jambo fulani sio sunna, kwani wewe wajua sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikawa ajibu majawabu ya istihzaa kama madhalika. Li anna alghayata allati yas'a almuslimu li ajliha inma hiya tahsil alhidaya allati tusiluhu ila daris sa'ada. Malengo ambayo Muislamu hukimbilia kwa ajili yake, malengo hayo ambayo sababu yake atapata hidaya, ili hidaya kama ile imfikishe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuishi katika saada hapa duniani. Hidaya kama hii ataipata kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii huyu mtume mtaongoka. Wa qala ta'ala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mfuateni ili mupate kuongoka. Wa qala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. هي آية سورة الأحزاب نمسيني مكوبا katika kumuiga mtume صلى الله عليه وسلم na kumchukulia kuwa ndio mfano kwako wewe katika kuzungumza kwake, katika vitendo vyake, katika maneno yake na vitendo vyake, na hali zake zote. Kwa hivyo yule ambaye ana imani atarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye atarajia siku ya mwisho, ana imani, ana hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atarajia malipo kwake, aogopa adhabu yake, hayo yote yamhimiza yeye katika kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharafu almu'min ومنزلته إنما تقاس باتباعه. Na utukufu wa Muislamu na cheo chake hupimwa kwa yeye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kana tahrihi lisunnati akthar kana bidarajati alula haq wa aula. Anavyokuwa ni zaidi mwenye kufuata na kujibidisha katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, daraja zake huwa ni za juu zaidi kuliko mwingine. ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون معيار الذي يؤخذ عنه العلم تمسكه بالسنة. عند يكون السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولكو كيك معيار نكتجاني أم باجو كم فنمتو أو يستحقك وتشكليك وتككواك علمه نقدري أنا بشكمانا نسنة كما قال إبراهيم النخعي كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى أشياء نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه تزام سلف الصالح ولكو وكيد يكتكو علمك ومنتهم تزام مامبو مانزهم تزام صلاياك. Ikiwa katika sala yake ana upungufu, basi huyu hawachukui ilmu kutoka kwake. Haia, mpaka haia, namna anavyovaa, namna alivyo, pia utizamu. Waonaje salafu salih wakaja ukakuona wewe shekhe unyoa o? Waonaje? Wewafikiria kuna muda hata wakukutizama swala yako, hiyo sura yako washakutizama tayari, washakwenda zao. Wallahi hakuna atakayechukua elimu kwako. Urabbi, lakinnana naishi fi zaman nasallallahu alafiyata wassalam, tuishi katika zama Allahu musta'an, watu hawajui vipimo vya kuchukua elimu kwa nani achukue vituko. Wallahi katika saha ya da'wa, sallallahu alayhi yahdiana, yaqulu ahad al-ulama inna min alamat al-muhib lillahi azza wa jal mutaba'at habib Allah alayhi salatu wa salam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Katika alama za yule anayempenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata kipenzi cha Allah alayhi salatu wassalam katika akhlaq zake, katika vitendo vyake, katika maamrisho yake, katika sunna zake, wala sio kufanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kam min an-nas kuvaa kanzu fupi fupi na kuvaa vikofia, ndio muona mshakuwa wafuasi wa Mtume. Sasa tutakuwaje wafuasi wa Mtume ikiwa tukuvaa hizo kanzu fupi na kuvaa kofia na kukaa kama Waislamu? Vipi tukuwa wafuasi? Ama tuburute kanzu kisha tukiulizwa tuseme ikhtalafa alulama? Tunyoe na ndevu tukiulizwa ikhtalafa alulama? Tupige mapicha tukiulizwa ikhtalafa alulama? Yaani wewe kazi yako ishi na ikhtilafu tu mwanzo mpaka mwisho. Ikhtalafa alulama, ikhtalafa alulama, ikhtalafa alulama. Kisha wewe siku zote katika ile ikhtilafu uko offside, wewe uko upande ule ambao watu wasema huku siko. Daima na ni kweli, ambaye ampenda Allah subhanahu wa ta'ala atamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala Allah alamata hubbihim iyyahu ittiba' sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Alama ya kuwa hawa wanaodai wampenda Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wampenda kweli ni kumfuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na zimekuja nusus katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na aqwali sahaba katika kuhimiza watu kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaykum bi sunnati fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di fa'addu 'alayha bin nawajid. عليكم بسنتي أي بطريقتي التي أنا عليها. أكتميز كفواتا جياياك أن يفواتا متوم صلى الله عليه وسلم. نهابا نجبين لك تنبهيشا ينبو مهيم سام بعض يواتو أو نوفيوني وأصولي wakayeleza sunna na kusema bi annaha al-matlub talaban ghayr jazim, jambo ambalo sheria imekutaka kulifanya lakini si kwa kukulazimisha. Fa hadha istilahun tariq inma qasadu bihi at-tamyiz bainaha wa bain al-fard wal-wajib, makusudio yao ni kupambanua baina ile faradhi na wajib na ile ambayo ni mustahab. Fas-sunnatu fi lisan ash-shari' إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. أما سنة إكتاجها نمتوم صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي, سنة inayokusudiwa hapa ni njia ya kisheria aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, katika muamalat, katika akhlaq na mengineyo. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yattabi'u amra rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa halahu wa yahtamu bihi hatta khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidhalika كما أخرجه أبو نعيم وغيره. ابن عمر رضي الله عنهما ألقوا كفوات أمر زمتوم صلى الله عليه وسلم نآثار نأحوال زمتوم صلى الله عليه وسلم نألقوا اهتمام مبكى أكوغو بيوى كيلياك سيجي أكوانا وزيم سيجي أكوغو وزيم يعني كفيكا كياسيكو kuonyesha vipi walikuwa kifuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo watu taabani wafuata sunna mbili tatu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado tena usemi katika mshtama. Hawa nini basi kila kitu wao? Hawa kila kitu watakatufuate vile vile? La, kwa kiasi ya vile waweza. Na kama huwezi ukulazimishwa, ikiwa jambo ni mustahabu ukulazimishwa, lakini usiwe utakisema vibaya. وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى. والاهتمام بالسنة كنا فايدة نينجي هذه سبيك نينجي سان ميونغوني مفوائد كبين ونا الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. حتى واجه مجوانغو كجي كاربيشا كوانغو ميمي كنوافل مستحبات mpaka nitampenda mja wangu kama yule. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa la in sa'alani law u'tiyanna wa la in ista'adani law u'idanna. Hii ni jaza ya mtu anayefuata na kufanyia kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia katika fawaid za kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ukizifuata husaidia katika kujaza upungufu uliopatikana katika ibada zako. Inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah, ibada ya kwanza watakayohesabiwa wanadamu siku ya kiyama ni sala. Fayaqulu Allahu ta'ala limalaikati unzuru li salati 'abdi atammaha am naqasa, ameitimiza ama ameipunguza hiyo sala. فإن كان انتقص منها شيء قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع. Mtizameni mja wangu, je ana swala za sunna, ongezeeni juu ya zile za faradhi. Hivi sunna yaweza kuwa ni sababu ya mtu kuingia motoni kwa kuiacha? Naam, yaweza. Tuseme kwa mfano hana sunna huyo, na swala zake za faradhi zina upungufu. Kaambiwa mtizameni, je ana sunna ameziswali huyo, muongezee? Akasema hana, haitakuwaje? Si ashafeli? Huyo amfeli kwa kuacha nini? Sunna tu. Amwacha sunna tu, hiyo mnaosema tu, lakini huenda ikawa ni sababu ya mtu kuadhibiwa. Mtu asidharau sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi kana yaqulu في من ترك الوتر رجل سوء، رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. أنا واجه وتري نمت موف حيث كاني قبلي شهاداتك. كوني وتري نواجب، لكن كوني سلف فيل ولي بيكون اهتمام نكفوة سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم. إذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يشددون في ترك بعض السنن، بعض السنن ولكوا كيف يتشديد كتكم تكوزيواجه، بل وكم لوم لأن يزيواجه مطلقا عفواتك بسا. لو وتكوت أمت أوليزا بيجي مفلان ني لازيما ني واجب أما ني مستحب، يعني ني واجب أما ني سنة بمعنى يقصد مستحب يعني كنيوم تشواجب. وكيمومبيا يعني مستحب صح بس هكوليزا كجوا أميوليزا كواتشا سيكوا أميوليزا أتاكا كفانيا أميوليزا إلي أواتشي هوليزي إلي أفاني يوليزا نسنة أما نواجب وكيمبوا نسنة أواتشي. لكن ما صحابه لكوا هوليزي سولي كما kila wanalomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya ujaribu na wao wakalitekeleza. Mahaba yao yalikuwa kikweli juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna min waraikum ayyam as-sabr lilmutamassik feehinna yawma idhin bima antum alayhi ajr 50 minkum. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia masahaba, hakika mbele yenu kuna masiku ya subra, yule atakayeshikamana siku hiyo na yale mnaoyafanya nyinyi leo, tunakusudia masahaba, yule anaoshikamana nayo atapata ajiri ya watu 50 katika nyinyi. Qalu ya Rasulullah au ya Nabii Allah, minna au minhum, katika sisi au wao? Qala bal minkum, na hii ni bishara njema kwa wale wanaofuata na kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usijali wale wanaofanya istihza, wengineo ni katika watu wanaojinasibisha katika da'wa na wengineo ni awamu usufahamu, na haya nyote mwayaona. Mtu asifahamu kuwa istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nini, ni kufru. Tizama kwa mfano sunna ya kuvua viatu unapoingia makaburini. Na mmoja sema bado, fungueni vizuri vitabu mtatembea uchi. Huyo anamwona mtu mvua viatu anaingia makaburini, faistihza. Na mwingine tena katika maduati, mketi mkibeba viatu makwapani kama sijui kitabu cha Ibn Nabati, vitabu kwenye makwapa yenu, vitoje viatu, vaeni mtashikwa na ukimwi nyinyi. Sema hivyo, ah, we wajua wafanye istihza na nani? Juu ya mimbar wafanye istihza na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kesho mtuambie sisi ni ahlu sunna wal jamaa. أهل السنة والجماعة. يا أهل السنة والجماعة وفني استهزاء نما فونزو يمتوم صلى الله عليه وسلم. Kisha baadaye ukishambua sasa hii hapa hadithi ya mtume sana. Oh, kumbe ni hadithi ya mtume. Basi astaghfirullah, astaghfirullah. Nafanya makosa. Tangu na mwanzo ulikuwa mwanzo uulize kabla ya kuhukumu. Na hili ni jambo muhimu sana ningelipenda nitanabaishi. Tafadhali Muislamu, ukiona jambo ambalo mtu alifanya akakwambia ni sunna, usiruke kulipinga. Mwanzo ulizia, fanya utafiti. Ukiliona si sunna, pinga. Ukiliona ni sunna, fuata. Una upungufu gani kwa wewe umenyamaza? Hauna upungufu wote. Kwa nini useme ufanye istihza, utusi, kisha baada ya hapo ukishajua unyamae kimya? Tena usibainishe kwa mimi nilikuwa nimekosea. Sababu utashuka daraja yako mbele ya wafuasi wako. Hii ni hatari sana. Kwa hivyo katika misingi ya da'wa salafia al-mubaraka, al-ihtimamu bisunnati nabawiyya wal-hirs ala al-amali biha wa da'wati ila thalika. Ndiyo kawana hirs walionao salafiyin katika kuhuisha sunna za mtume sallallahu alayhi sallam, ambazo wengi katika watu leo wa mizisahamu. Wallahu ta'ala alam, nasalullaha subhanahu wa ta'ala an yuthabitana ala hadha al-manhaj al-qawim. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.